Estem al costat de Musicòpolis, la capital de la música, avui amb música feta a Barcelona, amb una formació que es diu Música Urbana. Des de l'àlbum Música Laietana, Celeste, publicat a finals del passat 2009, ens aporten aquesta peça d'aquest estil, instrumental rock jazz, que es diu Agost. Música per tothom i en diferents estils, el que celebrem dins el nostre espai i amb una celebració especial que ens aporta Madonna. Precisament el títol de la seva cançó que escoltem ara és Celebration. Celebration va ser aquesta cançó de la Madonna que va sorgir a través de l'àlbum del mateix nom i que va ser un dels èxits de finals de l'any 2009. Amb ella l'hem escoltat amb aquesta cançó i a Peter Gabriel el sentirem a Musicòpolis amb The Book of Love, el llibre de l'amor. Sona així. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me and you fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything. The book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and teus cabells, diu el cor que l'ocell història blanca i menuda que entre quatre parets es marceix. Violen que es mor la primavera quan no pot anar a passeig i deixa'm venir amb tu, deixa'm venir, deixa'm anar on vas, deixa'm i anar amb menuda i encén la cara. Pensa que tenim encara el camí dels teus ocells per volar-lo tu i jo amb ells. Una bona formació, sens dubte, aquesta, la cançó Menuda, que va sorgir l'estiu de l'any passat, amb aquest àlbum que es diu Serrat Pop, de Joan Manuel Serrat. Escoltàvem aquesta Menuda, càrrec de la formació Inmigrasons, excepcional, sens dubte, aquesta interpretació. Hugo Salazar també ens acompanya en el programa d'avui i ho farà amb la cançó anomenada Donde Estaré. Això és Musicòpolis, és la capital de la música, al teu costat. Otra vez vuelves a aparecer con tu carita de buena, me haces enloquecer, no me quiero perder. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Otra vez no contaré ni hasta 10, me lanzaré a tu vacío, como un loco perdido me perderé. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez. No echaré ni a correr si el corazón se me para cuando me veo a tus pies y sin saber ni el porqué. Serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Otra vez no contaré ni hasta 10, me lanzaré a tu vacío como un loco perdido, me perderé. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel. Mira, niña, una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tus sonrisas y otra vez. Me atrevo a decir que eres todo lo que me hace sentir. No soy nada sin ti. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez. Desaparecer con tu carita de buena me haces enloquecer y no me quiero perder. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock. My super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she love hip-hop. She likes to break game, she feel punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. Està la música de Black Eyed Peas. També ens aporten cançons de l'actualitat musical a través d'aquest, el vostre espai. Hem sentit una cançó que es deia Rock That Body i ara sentirem a Rosa amb Si Tu No Estàs. Esa luna llena se va a apagar. No tiene ya sentido si tú no estás. Si tú no estás, la calle está vacía y el corazón se muere en soledad. Porque sin ti la vida no es posible.